سورت الجن مکی سورت دے نزولن سلویخ نمبر 40 نمبر سورت عراف پتے نازل شو دے اور ترتیباً دعاو یاد سورت نوح پتے لگول شو دے رب از سورت مکی سورت مکی سورت کی دلیل نقلی پا واقعہ دا نوح علیہ السلام پا توحید بانے ہو دوسری سورت کی دلیل نقلی پا توحید بانے پا واقعہ دا جنات و دیو جور پسی راڑا مکی سورت کی دلیل نقلی ہو پتوحید بانے فواقعہ نوح علیہ السلام چکر نوح علیہ السلام دا مسئلہ کھڑی دا دل تاکی دل نقلی پتوحید پا بیان دا توحید بانے فواقعہ جنات اگر اللہ کتاب بیان کرے توحید بیان کرے دے ارد شرک کرے تیو جور فصیر آر دویم آجا یا مکی صورت کیا نمبر 11 کے تو استغفار و باران باران واری بچی والدر کی دلتا آر نمبر 16 لکوی لاس خینا مان غدا خوا کپا ایمان بان ٹھنگ شوئی اللہ بلا مال دیر در کی یا بل ککلک شوئی دریم مقدر کار نور چور کی مخت یعنی وقت خلقوں اتوارا نتر آر نمبر گیار کی جنات ہوئی چی منگا ما کننا تراکر قدر منگا مختلف فرقی ہو مختلف قومون ہو جو جنور بسی رارا یا بلا وجا مکہ سورت 5:25 کی ہوئی فلم یجدو لهم من دون اللہ انصارا تی اون موندا چالا دا پرا سو دان دا بچ کون تی امیدا دی دلتا آر نمبر سر جنات ہوں وی دونگو دا خدا چالا سو بچ کول نشی کولے پیزم آو جا میا مخصور کے دو اشتم آیت کے وی کہ نوح علیہ السلام وی دی تدبیر نا کئی دا اللہ دا سار کتاب خلاف دلتا آر نمبر چار جنات ہوں جا دا دا بیوکوپانو کار دے چی توحید بندول کئی دیو جنو رو پسیر آرہا امتیازات دو سورت سورت ممتاز ہے فاولی حتمانی او حیلی نو سماع نفر من الجن فقالو انہا سماع قرآن عجاب برداشن نشتا مضمون شے خدا الفاظ داشت نشتا دویم امتیاز سورت ممتاز آر نمبر 4 بانے آر نمبر 4 بانے انہو کان رجا کول سفیون اللہ شاسفا بل امتیاز سورت ممتاز آر نمبر 6 بانے و انہو کان رجال من الانس و یعوذن برجال من الجن فزاد بل امتیاز سورت ممتاز آیت نمبر 16 بانی واللہ استقام اللہ طریقہ لا سینا مان غادا خا بل امتیاز سورت ممتاز آیت نمبر 18 بانی واللہ مساجد اللہ فلا تضعوا مع اللہ احدا بل امتیاز سورت ممتاز آیت نمبر 19 بانی وانا لما قام عبداللہ یدعوه کادو یقتلون علیہ لبلا بل امتیاز سورت ممتاز فنفر مغیر مخلوقان فاجبان دا سراخی رکھے بل امتیاز سورت ممتاز پا آیت نمبر 27-28 بے فاظ قرآن دا وحی بانے بلد ایسان نشتا مقصد سورت دل نقلی دا جنات دا فتوحید بانے اور رد شرک اعتقادی قل قلو ہی علی و وحی اکرش و ماتا انو شان دادے سما وقی دو حقی خدا یو ڈل دا جنات دا قرآن تنوی وی انا سمنا قرآن عجبا بشک موارد قرآن عجیبا عجیبا آغشی جاگی مثل نی دکا دا مطلب توحید ختم شو پا ایران کے آتش کدے وے اگے مشکل روشا کردو پا ہندوستان کے راج رامچند دی مہاراج سیدہ جی وغیرہ شیو جی داو پا شام کے دوزر علیہ السلام مجسمے وے دو عیسیٰ علیہ السلام مجسمے وے یعنی دو توحید اگا دقا ختم شو مل کلا نظریہ ختم شو اگر وہی مگا عجیبہ قرآن وارد وے یادی اللہ روش لے لارخی پتر دی اصلاح ادین صاحب جنات تراول نبی اسلام ته فتن د لګر بیا نبی اسلام ته وحی په دریو ویل شي ما ته شو چې قران جنات ته ته وږي خدا شان اتون تیر شو سور اخاب ونه تیس تیس کتیس کما یا دې دا روشته لار خې په تر دې اصلاح او جوړ راوړي قران جوړ راوړي جنات وای قران د الله د مخلوق مانس کې جوړ پیدا کړي ته مخلوق مانس کې جوړ پیدا کړي اتفاق رفا امان نبی مګي مارور په قران باندې ولن نشرک بربنا احد ارغب نہیں سر کہو تقبل رفتار اسو کم پہ اس صفات کے وانا ہوئی شان دارے تعالی جد ربنا دیو چاہتے شان عظمت در آنگا مت آزا صحابتا ہوں اللہ نیدن یولی بی بی ہونے نائب دا اللہ سے کہا بی بی نہیں سی دا اللہ شان دیو چاہتے وانا ہو کانا یقینن شان دارے وہ کیوال بدنگی بے وقوف پا اللہ بانے جاتے بے وقوف ملا تاوے ملا بے دائنا دولی دی یا نائبان یا خلید بے وقوف بچے دا جنات چکم دل سر دا امیان دا کسی و دای مولیان تردیر غصه جدید مولیان خونگ لکی دی خدا دیوی خوب آسان وانه شاندار کانو چې ویل بدن وی وقفانو پلاوان دې اتي خبره دای نه باندې نه زولي وانه ځان ځان ما دمګه یقینو چې الله اند قران سو چرګ وبنو انسان او نه جنات پلاوان درو امی سره پلا درو نشویل امولا خو په دواده وای مړ یو ری وتی دې چې خو ته پته چې مړ نه وری او بس هلته کې په پی سی دي وانه شاندار دې کان رجالون وو سڑی من الانسان انسانان چی پنابه اوخ دا پسرو دی جناتو پدادو منو زیاد کدی انسانانو دی مشرکان را کن سر کشی وانو شان دا دی کان او سڑی دی جناتو انسانانو چی پنابه اوخ دا پسرو دی جناتو نو پدادو منو زیاد کدی جناتو هم دی مشرکان دی انسانانو را کن گمراهی په دې روانه ابن کثیر لیکلی دي چې دا جنات یو کنه نو دا دی وویل یریدل د خلکو نه دی وویل د خلکو نه یریدل وای کانه جنو یا فرقون مې انس جنات یو خلکو نه یریدل کما فرقون انس منهم او اشد تکته چې انسان سری ګرین نه بلکې دین هم زیات لري انسانان دي ساده فقال ان سو اذا نزلوا وادن وادين هربل جن کل یو انسان وا سیر دغتر زنگل تلاڑا نو جنات بو تختی دل نو دات او خراغ چی با جنات دیتا وادون شو کرا یا قبیر حضر وادی جارک وغیرہ نو پوچھ وی دا خود خمک نیری گی فاقولو سید القومی دی بتلا دی بیا شروع شو چی بی یا سید القوم او دا قوم مشرا ای دا قوم مشرا امانگا لا امدادو کان یا سید القوم هذا نعود بی سید آلی هذا وادی وقال جنو جناتی نراهم یفرقون مننا وی دی خمانگ نیدی کما نفرق منو چسنگ مونگی پدانو میرا انسی نزدیش باسابون بالحبل والجن نتکین اثر پی نقصان تطرطو وذالک اقول اللہ فانو کان رجال و انو رجال من الانس میرا انسی یغوزون برجال من الجن فضاهم دو وزادهم راقا دارنگی جنات داروانے کئیس کردم ابن ابی صاحب اگوی و زما پلار ما ته وی چې په مکه کې یو کس پیدا شو هغه نوې نوې خبرې کوي دا چې وی ګوز دا څوک دی و چې موږ روان شو شپې چې روان شو د ورځ روان شو شپه څنګه راغله په دغه پسې راکې په بینا الی غنم غنم نو یو شپورکي سره دغه شپه راغله پله مانته انته سفلیل کله شپه نیمې ته ورسېده نو جا عذیب شرمخ راغې نو هغه هغه یو دغه اوچت کا یو ګډوره اوچت کا چې ګډه اوچت کا نو د دې ګډو په اخذ حملا من الغنم نو هغه یو ګډوره اوچت کا د ګډې په صبر راي راغي چې ګړه ټوپی کا فقال یا عامر هذا الوادي جارک اې دې کندې دې علاقې مشره تا ګاونډي تکلیف ورته پنا د مونار لا نراو نو आवाज شو پاواکی منگا ندی دیو اویو یا ترخان ارسلو او شرمخ لکتن چی زیب شرمخ لکاب دین داشن سرخان شرمخ لکاب دین یا ترخان ارسلو او شرمخ راپلی دا بچه تفاتال حملو اگا بچه راگ دا گڑی یشتد دو رفی داشن حتی داخل فی الغنم پا گڑو که داخل شو لم تصیب ہو کد مهو اگا بان وینا مینانو ابن کثیر دکل پی داشن په دې ترکه باندې چې جنات روانه کوي نو خیر په زما د پلار وي دغه ته وایي د ګپته یا چاته تا چاته وکړه په دا ما دې ده چې که مشر د جناتو کې موږ دغه نوم نه در یاد ورکو نو بیا ته موږ حفاظت کوي د شرمخان او د ازمر وغیره په شپه تېر شو سهار زموږ ورځ نبی اسلام سره زما پلار نبی اسلام ته کیسه نبی اسلام وخندل چې دا شپریان جناتو یو پیری ځان شرم جوړ کړ بل وته فریګا بیا سره عقیده خرابول خلکو ته خو مشر دار دی د مشرک د شیطانانو د خلکو عقیده خراب د الله کتاب نه واړی ونو کان رجال یقین وو سړی د انسانانو یو ځوان چې په ناوې وخته په سړو د جناتو وزادو ما نو زیاد کړی د انسانانو زادو کې دا فایل چې کنه انسانانو زیاد کړی انسانانو هم د جناتو له راه کان سرکشي بیا به خطر ته یا رول یا زادو زیاد کړی جناتو هم د انسانانو له راه کان ګمراهي ونو یقین ده دا جناتو ادا انسان زونو گمان کوئی کما زانو تو لکا تو جسا تو گمان دے اللہ باس اللہ وحدا اگر پورت پورتا من کیا اللہ ایچسو کما وانا اللہ مسنا سما ابیشا کما گا مسا کاسمان پوجدنا نومو دمک دیلا مولی ات حرثا دک شو دسو کدارانا شدین سخت شبان شغلونا وانا بیشا کما کونا او چکی ناسو مگا دے اسمان مقاعد پزاد ناس دے لسامی دو وقت سارنے موږ ناس پټ ناس وو چې پرښتې به راتلی به سره به خبر کو موږ اورېدې موږ بیا لاندې پیرانو لراړې چې دا وې دا وې دا وې داسې به کېږي نبی اسلام وایي شیطان چې یو خبره وه د پیرانو د پرښتو نه نو سل ورسره جوړې کړي یا دا چې دی هغه خبر راړي یا دا چې پیر ته وایي نو پیر ورسره سل نورې کړي پیشوګیو کې د سلو نو نبی اسلام وایي هغه یو رښتیا چې خلکو پیر سه وي ازبر د کړه هغه یو کم تل چې د روغ وي هغې ته چا خیال نه چیتانو راغی تا خیال نبی آئی وانا لا ندری ایو کنا منگا نپوی گوی شر اوری دا چی آد شر اراد شوی دا پا باقا چا مانچ پاس مکی دی تا شر دا پاری سیغا دا مجول را اشر اوری دا پای دیده کرنا کرو ام ارادا ممرا با ما یا ارادا کرا پای با رب دا ایدل تا که سیغا دا مارو پر آرا رب یا ارادا کرا پای با رب دا ایراش نند اصلاح او موږ ته پته نشته چې دا ولې اسمان ته زموږ دا تل بند شو پته نه لګي چې تا الله عذاب را دي په خلکو باندې او کنه پیغمبر را دي وانا من الصالحون یقین بعضنګه نیکانو بعد خلک جناتو کې لکه انسانانو کې بعد خلک کې قرآن نه مخکې وه نیک دي لوي ومنا دون ذلک بعضنګه سوا د دینو یار ارامیانو کونه تراکه کېده ده ومږ فرقې مختلفه وانا ظننا يقيم غمان کو کہ اللہ نہ جو نو جز اللہ بلر یہ کمزور بن کو اللہ پس مکی جان مت اخلاص کو ولا نو جز ابو عربا انا بو کمزور کو اللہ پتی سے چوب تو خدا مت اخلاص کو وانا لما تعودا ابي شكم کل چ ورد قران امن نبی من گی مارو پر دیوان دے پم بی ربی نو چا چی مارو پر کتاب در خپل وان دے نو نبی پر نبی دی تا وانا ولا خان زیات بخاتن یو دا عمل بل چال ورکی اراح کن یو بلا گناہ پا دراوا چای نتر داس منی وانا من المسلمون ابیشک بازنگا نا غڑا کی خودون کی دی قرآن تا ومن الواق قاتلون بازنگا ظالمان دی قرآن تا نکی ومن اسلام چاچی غڑا کی خودا قرآن تا اولاک تحرر شدا دی خرکو ارادو کرا قاتلو کرا قبل اسلاح قرآن لرالا ومن القاتلون اسی ظالمان دی چنی را گری وقام لی جہنم حطبا نشی بر پار جہنم خشاک عقیدہ نہیں ٹکی گنو واللہ استقامو دا سر سے بیالا وای ما تو ایک واحد شدہ واللہ استقامو کسر کلا قدری دا خلقو اللہ طریقہ دے پر طریقہ دے اسلام بانے لیت خینام ماند غدقا نقام اگو باگو بس کم پدے میں بڑی رہیم رزو والا فراق ورکم لیکن سورت عرب چیان میں سورت مائدہ آیت نمبر چیان سر شپک شنیتا یا دوے مانا او ما تو کوم ما تو وای شو الله استقام کو ضرور دا خر از طریق په طریقه د کو قربان کله کو لا خینام خام خو بس کو په دې باندې وړي مال به زیات کما اگر تور د خرب اړ نمبر 33 بیان شو په تر نو دا ته خبر د خر وټول کافران شو مل جال نه له لمې کو رب رحمان له بیوتم څو کو پن چتونه د سپیزو ورو پورای د سپیزو ورو دا ټول تر اړ نمبر 33 وغیرہ مطلب ده چی آخه کافر سے مال بزیان سی آخه سی مسلمان مال بزیان سی درمیانه که باسه آخوان ده بلتا بیلاس دولی مدی سی با خب کلک شا بمطلع اللہ والا رزق ده زیاد کی یا آخه بیمان شا پیر شا نو پیسی بزیان روان شی نو تا بیمانس که ناسه نیدا دور قوت لاموتی دا لا باندا یا په کفر باندې خلقشا ای پیری بود شروع کا ایا په توحید باندې خلقشا الله ور مال زیاد کی و خدا سره پر مال لنبتنام ته پر امتحان کو دی پدې کې مال زیاتول کې امتحان دے څه فائدہ به نور نشتا او مې ورزان ذکر ربی او چا چې مقواړو کتابو مربان واچا نه زکې یا ذکر بیان یې نه یسلکو عذاب سعاده نو یسلکو دنبگی عذاب سختا واندر مساجد اللہ او دام واحی سر تا چو او ما تواشید چاندر مساجد اللہ دا سر تا خبر دا چکرن جمعتون دا اللہ دی ولا تدوما لاحا دا مراغ کوئی سر دا اللہ نبی سوکو ما نو جمعت کی یار بابا مو آیا ابار وایا بہر خدا اللہ پہ کور کی تو یا رسول اللہ غوث اعظم داڈ رسول اللہ دیا وہ نرم سراج اللہ ادا کا جمعہ چی دا کا جمعہ سر ہے تیچی جوڑ کر والذین اتخذوا مسجدا ضرارا کفرا تفریقا بین سادہ لمن خارب اللہ ورسول من قبل ولا یحلفون ان ارنا الا الحسنی والله اشهد ان لا کاذبون لا تکون فی ابدا دا جمعہ چی شرک اڑا جوڑ سی لمحجون اسر تقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه في رجال يحبون ان تطهر الله حب المطهرين دقا جمعات کے سر مستوند دے گئے کہ بھئی یا رسول یا غوث اللہ ازم یہ شرک اڈا دا اور در مسال لے وانا المساجد اللہ اور اقنان جمعاتون دا اللہ دی نوگی والی کہ یا رسول اللہ یا غوث اللہ ولا تضوم اللہ احدا مرامت کو سردا اللہ نے اس حکم جماعت کے دروازے لکھ دی یا رسول اللہ پر دیوال لکھ دی یا غوث اعظم دغه جماعت کی مدن کی دغه در مسال لے وانو دام سر سرا ما تو ایشو دا انو شان دا لما قامد اللہ ہر کل چیو دری دلے بند دا اللہ ہمیشہ یدو چرا بدی اللہ لا توحید بیانی نکادو قریبی مشرکان اسی پا میں را پند پرد وجلو ہمیشہ نوح علیہ السلام را پنشیو پا حود علیہ السلام پٹولو یا وانو شاندار ارکالا چودری دا بندہ دا اللہ نبی علیہ السلام یا دعو کرامت کو اللہ را بلی اللہ چی اللہ مدد نکادو قریب دا جنن ایشو پا دبان را پند وجد محبتنا آتا سے مشرکان تو سر جنگ کوئی آپیریان چی دور نا پیدا دی پی دو مین محبتنا پی را پنشیو دا شانتے آتا سو سر جنگو نا کوئی یا عام مانوالا در مزیدار دا وانو شان دا دے ہر کا چودرے لے بند دا اللہ ارامت کئی اللہ لے خلق ربلی اللہ توحید تا نقادو قریب دا مشرکان یکونو چیشی علی علیق علی قبری لی بدا و قبر بدا ما راپن پا دنیا کے بگٹو لی او کاندل وینا آتا گیا پیر بابا دا ٹھول پا تکلیبون کدی وقت تیر کرے لیکن بیا پا قبر ما راپن دی گی شرکیات کفریات کئی قل انما دو ربی نبی شرک دعا نبی اسلام نے وہ آیا یقین درامت کو مخبل رب حدیث تدار نگر دا اللہ سے تو شر کسے تھا ہوئی کہ بل تو رحمت دا شر کو قل انی لام لکھ لگم دور رہنا واد و اقدار نیمہ ساد پارا تا تکلیف لرے کولو انا دے اسلاح نفائدہ رکھو نشم قل انی لن جیر کدما دا کدر آج سید پاہدہ نقصان رکھو نشم نقل و انی لن جیر من اللہ احد دیچم ہرگر پناہ پران کی مات دا اللہ نا اسو کما بچ بمین کی ولن اجد من دون ملتحدا ارغ اوبنو بيد الله زاد پنا سو مې بچ نه کړی که زما دا خیر کې ګنې مشکل کې یاد آتا ہے الا نو سري سي بيانو الا بلانا من الله قل اني لا املك لكم ضرا ولا رشدا الا بلا من الله مگر ټول کوم طرف الله نه پیغامات الله ځان کار او ما سي الله بیا تخوي مزګرو او چاچ خلاف کو دا اللہ پیغمبر دا اللہ تو قرآن نے خلاف عقیدت جوڑا کرا جب داتا اشتے بمشکل کو شاشتے اور پیغمبر صاحب دا سنت دا خلاف عمل جوڑ کرا دا سلوی اقتائی دا شمی دی دا دا رنبار دا خیرہ دے دا قرآن کے نفین اللہ نار جانم یقین دا پار جانم دے ہمیشہ بے بدے کے ہمیشہ حد تاکی کل چوین دے آگا جیسے لوز کولشی نظر چی پوبشی چی من اغضف و ناتر سو کو کمزور پیت بار دیم دادی اور سو کو کم پیت بار دا تعداد بان دے اس وجہ لگ دی بیا پتہ دی چی تلے کی کمنگ لگو قل انا دری قل نفی شرک فی العلم نبی اسلامنا قل انا دری وادنیم پویا یا قریب ما توادون آنی دے دے آغازا چاتر روز کولشی یا گردو لی اللہ دی را یا ګردو دې رب زما امودا پسند سي زردادي کې پات دایلم د چاره داتي په دچ عالم الغيب و دې الله په پټو باندې فلا زر والا غيبي احد نه خبرې په خپل غيباني چاله رما خبره ختم شو دا الله په ماند لکه نه مخره ځان له مبتدا خبر لیکن آتو چې چونی کی پسند کې پار د واهي د پیغمبر د فرښتونه فإنه يكن دالا يسلك راليكي مخدنا أرطودنا رسانا نقاباني پرشتو قدارنا پرشتو صرفانا لعلما ده فرش پوشي پیغمبر چه توحي رالي پرشتو ده فرش پوشي پیغمبر ان قرداب لوج چه دي پرشتو راو رسول احكامات درخ پل پرشتو سنور راقل پا وحاتا بما يحاتا كرالا بما فاما چه دي سقيدا علم نو او احساس میرے لارے وشے پا تعداد بان یو ماندہ شا یا میر رسول نا مراد پیغمبر اللہ من لیکن آتو چپسندی کی دا پاردوائی دا پیغمبر آنا نفائنو یک رندہ اللہ یس لکو رالی گئی مکردنا اردنا سکران تیار یہ پا دا پیغمبر پازت پی کئی پرستی و سرائی اخکارینا بیانو کا اللہ دے چی پیغمبر سرائی پرستی را لگا بیانو که دیر پر بیانو که لیالام بیپر چه پوشی خالق انا قد ابلو چه یقینان دی پیغمبرانو او رسول خامات در ابلو دی پوشی و آتا بیما احاتا کرا اللہ بیما پابان چه دیتا خیدی دیلم نا و آختا کلشن آدا اشمر را رو شه پا تعداد بانی بریان دیدن علم غیب ثابت نبی انسان باش علم غیب خطا وی دیدن ورا وخت دی تاسو په چینه کول ان ادري و د نیم پوهه ان دي دي هغه تاسو له کول کیږي یا ګرځول هغه ما ربودا ولی دال مخیب دی دال مخیب ده ماته پته نشته او په لازرو انا خبر الله نه پوهه کله په غیب خپل باندې سو کنه پیغمبر نو وخت پرسته واشه نو بیا وای الا دی تاسو ګورئ لیکن خبری دی پر یکد بر ریان ترجمات رای مان مگر خبری پا غیب بانی علم غیب ورکی من آ چاہتا ارضا چی پتند گی پیغمبر آنا نو دا سام نبی اسلام خوی دا علم غیب نیماتا پا مفتا پیغمبر نبی اسلام پیغمبر نده تا چی پتندی کی دا پار دا غیب نبی اسلام خوی دا علم غیب نیماتا پیغمبر نبی اسلام نا خود ردو کن یک نو شد دو شد دا پیغمبر اسلام د کمکل خدا کاری چې هغه محبت چې کوي د محبت د نقصانی اوس پیغمبر رسول علم غیب پیغمبر وایي علی السلام چې ان ادري ما ته پدني چې نږدې دی هغه تاسو له ټول د ادم یا ګردو دی الله زن ضرب د ما د مودا ډیره پسند نشته ولی د علم غیب ولا زر انا خبرې په غیبان یسو کوم الا د بریا معنا لیکن خبره یا لا په ورکه علم غیب اچ پسند کې پیغمبرانه ته چې وای نه چې نبی زوی ما ته پته نشته ما ته پیغمبر دې پیغمبر نه دي خو شي په خبره نه اصل کې الا په اند لیکن دې احادم کلام در لیکن اته چې پسند کې چې چونی کې د پاره دوه د فرښتو نه یقین اندال را لګي مخ ته دې فرښتو نه ارته نه څوک اداران تیار ستله چې وحی محفوظ وي لیالما دې پاره چې پوهشي پیغمبر چې چاله وحی راړي فرښتہ چې کومه دې پاره چې پوهشي پیغمبر ان په دې باندې چې قدم لو یقین راوره سو دې فرښتو احکامات را خپل دي چې اوسه ګړبړ نه کړي او احاطه کړ الله په باندې چې دې څه د علم نه ښه یو معنا شو دوه معنا لیکن اته چې پسند کې د پیغمبرانه د پاره د وحی پیغمبر انسان د پاینو یک رنداله را لګي مخه ده نه ارزو نه څوک یاران ته یار چې شیطان د کې تر ګړبړو نه کی د لیال ملام چې دا وعلنا ذالک یا اخبرنا کو بذالک چې لیال مدې پر چې پوشي خلق چې انا په دې غوونه قدبلو یقین اور سو دی پیغمبرانو احکامات رب خپل چا سر گڑبڑ نه کدا دی پر بیان الله خو دا دو خبر تو کو کو شي الحمدلله او هاذا بما دایات ګراند چې کوم دا ګراند کو مزه وا ما نو تاسو ته خخه لیکي بیا به کوس نه پوي ورته کوځي چې بل ته بیا ورته یاد شي او ها تکر الله په ما چې دي ساده دیلم نو واه تا کول شي نه او شمر الله یو شی پته دا سره نو مقصد د صورتو نفی دا دلیل نقدی دی جناتو نا پا توحید بانی پیس با توحید بانی